أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize Maide suresinin 35. ayetiyle devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız, geçen dersimizde işlediğimiz ayetler Allah ve Resulüne karşı savaş açanlardan söz ediyordu. Yani Kur'an'a göre terörün tarifi buydu. Kur'an terör hareketini Allah'a ve Resulüne savaş açmak olarak tanımlıyor. Kur'an'ın tanımında terörün tarifi budur. İşte söz konusu ayetlerin arkasından Kur'an o ayetleri tamamlayıcı olarak şu tembihatta bulunuyor, iman edenlere sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, ittegullah, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Ve ona yaklaşmaya çaba gösterin. İman iddiasında bulunanlara iddialarını ispat için bir zemin sunuluyor. Allah'a karşı saygılı olun. İman iddiasının ilk ispat zemini insanın Allah'a saygısıdır. Allah'a karşı saygı göstermeksizin iman iddiası ispat edilmemiş bir iddiadır. Kişinin Allah'a saygısı, kişinin kendisine saygısıdır. Çünkü varlığını Allah'a borçludur. Ancak bunun bir de devamı var ayette. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Allah'a yaklaşma çabası gösteriniz. Ki bu vesile üzerinde müfessirler tartışmışlar. Nedir vesile? Ben de kısaca durmak isterim. Vesile Ahfeş'in, Ragıp el-İsfahani'nin, Razi'nin tanımına göre gurbet ve rağbet, yani yakın olmak ve insanın ilgi ve alakasını bir şey üzerinde odaklaması, yoğunlaştırması. Ayetin devamındaki, hemen devamındaki ve cahidû fî sebîlihî, onun yolunda cihad edin, elinizden gelen tüm çabayı harcayın kısmından anlıyoruz ki vesilenin kişinin yalnızca kendi çabası, kendi gayretiyle ilgili bir kavram olduğunu anlıyoruz. Kuşeyri'ye göre vesile şöyle tanımlanmış, Kuşeyri'nin o harika tefsiri olan Letaiful İşarat'ta, insanın güç ve kuvvet iddiasından vazgeçip yetersiz ve zayıflığını Allah'a karşı itiraf etmesidir diye tanımlamış. Tabii bu işin daha çok ahlaki ve ruhi tarafına giriyor. Ama vesile konusunda bir de yanlış bir takım tefsirler yapılmış tefsir tarihimizde ki Razi bu yanlış tefsiri Talimiye fırkasının tefsiri olarak alır ve şöyle der. Bu fırkaya göre bu ayet mürşit bulmak için, yani Allah'a götürecek bir mürşide, bir şeyhe intisabı emretmektedir Talimiye fırkasına göre. Ne gariptir ki ben çocukluğumda Tanıdığım bir takım mutasavvuflar Razi tefsirinde bu ayeti böyle yorumluyor. Bu ayetten yola çıkarak mürşidi gösteriyor diyorlardı. Aklım erip de Arapça metinleri çözmeye başladığımda Razi'nin o muhallet, o büyük tefsirini, tefsiri kebirini aldım. Açtım söz konusu ayeti, baktım ki Razi böyle demiyor, böyle diyenleri alıntılıyor ve ona da itiraz edip reddediyor. Ta'limiye böyle dedi diyor, biz de ona cevaben deriz ki bununla alakası yoktur. Buradaki vesile tamamen taat ve ibadetle Allah'a yakın olmaktır. Maalesef eğer kasıtlı bir hata, kasıtlı bir yaklaşım değilse bir okuma yanlışı, bir okuma hatası bakın bir büyük alime nasıl iftiraya dönüşebiliyor. Ki tabii ki öyledir. Buradaki vesileyi hiçbir zaman aracı, Allah'la kul arasında bir aracı olarak anlayamayız. Zaten demin de söylediğim gibi büyük dilciler vesileyi gurbet biçiminde anlamlandırıyorlar. Yani Allah'a yakın olmaya çabalayın. Allah'a yaklaşın. Vesile eşittir gurbet. Yani yakın olmak. Allah'a yaklaşmak. Bu manada eğer biz vesileyi Allah'la insan arasında, insanı Allah'a yaklaştıracak bir aracı gibi telakki edersek, bu telakki müşriklerin Zümer suresinin 3. ayetinde şirklerine sundukları gerekçeye benzer. Ne diyorlardı onlar? Niçin bunlara, niçin Allah dışındaki bir takım varlıklara tanrılık yakıştırıyorsunuz denilince onların cevabı, gerekçesi لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılardır. Biz bunlarla Allah'a daha yakın oluyoruz. Biz bunlarla Allah'a yaklaşıyoruz. Bunlar bizim Allah'a yaklaşma vesilelerimiz, aracılarımızdır diyorlardı. Onun için böyle bir vesile anlayışı İslam'la hiçbir şekilde ilişkisi olmayan bir anlayıştır. Bu noktada vesile deyince hemen aklıma vesile duası geliyor. Hani şu ezanların arkasından okuduğumuz. Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti tâmmeh. Ey Allah'ım, ey bu tamamlanmış davetin Rabbi. Vessalâtil kâime. Ey ayaklandırdığımız desteğin. Üç anlamıyla da vereyim. Başlanmak üzere olan namazın ya da kaldırılmış duanın, sana yönlendirilmiş duanın Rabbi. Et Muhammedin el vesilete vel fadilete ve derecete rafi'a. Muhammed'e vesileyi ver. Yani Muhammed'i sana yakın kıl. Muhammed'e erdem ver, fazilet ver. Ve ona yüksek dereceyi ver. Ve ba'athu maqaman mahmuden illezî va'adte. Ve yine onu övülmüş makama erdir. Hani o ayeti kerimeye bir atıf olarak feteheccet bihi nafiletellek. Sana özgü bir nafile kıl, gece vakti kalk. Sana özgü bir ibadet yap. Asa en yeb'azeke rabbuke makamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırır. İşte ayete bir telmi, bir atıf olarak bu duada Resulullah'ın bizden istediği duada böyle bir atıf var. İnneke la tuhliful mi'ad. Çünkü sen vaadinde hulfetmezsin. Yani vaadinden dönmezsin. İşte ezanların hemen arkasından okumamız istenilen, Buhari'nin rivayetinde okumamız istenilen bu duaya vesile duası denilir. Resulullah'ın dilinden bize kadar ulaştığı rivayet edilir. Müslim almamıştır. Buhari'nin alması ne kadar önem vermemiz gereken bir delil ise, onun arkadaşı ve talebesi yerinde olan Müslim'in bile bile bu hadisi almaması da o kadar dikkate şayandır. Onun almaması ola ki bu rivayette bir takım sıkıntılar, problemler olduğunu gösterir. Ama rivayetin özüne yönelik, özüne müteallik bir şey değildir. Onun için rivayet özü itibariyle Resulullah'a ait olsa gerek Allahu Alem, ki içinde Muhammed isminin yalın olarak, ünvansız olarak geçmesi de Resulullah'ın o mükemmel tevazuuna uygun olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hadisin metin kritiğinde, metin tenkidinde bir olumlu, bir artı işaret olarak gözüküyor. Onun için biz müminler Resulullah'a onun istediği duayı ederiz her ezanın arkasından. Resulullah bizden dua istemiştir kendisi için. Bu çok önemli. Demek ki o yüce peygamber, o mükerrem insan, o tabir caizse kamil insan bizden dua istiyorsa eğer, bizim müminlerden dua istemememiz büyük bir eksiklik ve kusur olsa gerek. Bu aynı zamanda bize bir terbiye değil midir? Ben sizlerden dua istiyorum. Siz birbirinizden niçin istemiyorsunuz demek değil midir? Onun için biz duaya daha muhtacız. Ve biz müminlerden çok çok daha fazla dua istemek zorundayız. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve onun yolunda tüm gayretinizi sarf edin. Niçin? O zaman belki kurtuluşa erebilirsiniz. Kurtuluşun formülleri bunlar. Dikkatinizi çekerim değerli Kur'an dostları. Kur'an'ın kurtuluştan anladığı ile bugün birçok insanın kurtuluştan anladığı arasında dağlar kadar, 180 derece belki fark var. Kur'an neye kurtuluş diyor? Bugünün insanı, modern zamanların insanı neye kurtuluş diyor? Modern zamanların insanının kurtuluş dediği şeye Kur'an batış diyor. Ve maalesef Kur'an'ın kurtuluş dediği şeye de modern zamanların insanı batış diyor. Düşünün, modern zamanların insanına sorsanız, işkenceler altında inim inim inleyen Sümeyye'yi ve Yasir'i, onların kurtuluşunun nasıl olacağını tartıştırsanız bir stüdyoya toplayın, ne derlerdi? Bunları şöyle kurtarmak lazım. Bir gece operasyonu düzenleyip öyle kurtarmak lazım. Birinin getireceği öneri bu olurdu. Bir diğeri şöyle bir öneri yapabilirdi. Bunları kurtarmak için mutlaka ve mutlaka onlara işkence edenleri bir şekilde elimine etmek lazım ve onları kaçırmak lazım. Veya bir başka öneri. Bakınız, insanlara kurtuluştan söz ettiğinizde hep onların dünyevi kurtuluşu akıllarına gelirdi. Onu tartışırlardı. Ama Resulullah'a bunu sorsanız, Resulullah çok daha farklı cevaplıyor. İsbiru ya Ali Yasir. Sabredin ey Yasir ailesi. Mev'idukumul cennet. Randevunuz cennette. Yani onlara kurtuluş müjdeliyor. Buyurun kurtuluş mantığı, kurtuluş anlayışının ne kadar farklı olduğunu görün. İşte Kur'an'daki kurtuluş, işte modern zamanların, modern insanının kurtuluş düşüncesi. Ve yine vesile ile alakalı bir boyutu var. Dediğim gibi vesilenin kişi ile Allah arasında bir aracı değil, kişinin amelleri, bizatihi kendi amelleri olduğunu buradan görüyoruz. Nasıl görüyoruz? وَجَاهِدُ Cihad nedir? Kişinin olanca gayretini, çabasını Allah yolunda harcaması. Demek ki kişinin en büyük vesilesi kendi amelidir. Yani aracınız amelinizdir dostum. Allah katında sizin için aracı olacak, sizin için Allah'a ricacı olacak amelinizdir. İşte bu ayet bunu veriyor. İnnellezîne keferû. Yine konu bütünlüğü içerisinde ayet şöyle diyor. Kuşkusuz küfredenler. Lev enne lehum ma fil ardı cemi'an. Eğer yeryüzündeki her şeyi ve mislehu ma'ahu, hatta onun iki katını, liyeftedu bihi min azabi yevmil kıyameti ma tukubbile minhum, kıyamet gününün azabından kurtulmak için verseler asla kabul ettiremezler. Evet, öyle diyor. Yukarıdaki vesile ile bir alakası var. Bir üstteki ayetle alakası şu. Yani siz kendi ameliniz dışında hiçbir şeye aracı koyamazsınız. Kabul edilmeyecek. Bu söyleniyor aslında. Buradaki vurgulanmak istenen gerçek, aslında imanla küfür arasındaki farkı da vurguluyor. Allah'a iman etmemiş, hakikatin üstünü örtmüş, daha doğrusu vicdanının üzerini küfür isimli kalın bir perde ile örtüp vicdanının sesini duymamış bir insan, yarın kurtulma akçesi olarak Allah'a ne sunarsa sunsun kabul edilmeyeceği söyleniyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Can yakıcı bir azap onları bekler. يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ Devam ediyor konu. Müteakip ayette. Onlar ateşten çıkmak isterler. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا Fakat asla oradan çıkacak değildirler. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ Zira sürekli bir azaba mahkum edilirler. Burada hemen bir soru geliyor akla. Bugünlerde çok sık sorulan bir soru, kafaları karıştıran bir soru. Cehenneme giren günahkar mümin bir daha çıkabilir mi? Bize de sıkça sorulan bir soru. Ve ilginçtir, bu soruya hayır diyenler bu ayeti ve bunun gibi birkaç ayeti delil getirirler. İşte onun için bu ayet vesilesiyle bu konuyu da kısaca açmak istedim. Şu bir gerçek ki sevgili dostlar, bu ayet müminlerle ilgili değildir. Çünkü bir önceki ayet innellezine keferu diye başladı ve onun devamıdır. Onun için de bu ayet imansız ölen kafirlerden söz ediyor. Günahkar müminin tevbe etmeden ölmesi halinde cehennemde ebedi kalacağını savunan Mutezile ile onun aksini savunan, yani çıkacağını savunan Ehl-i Sünnet, Emevi döneminin, Emevilerin son döneminde ve Abbasilerin ilk döneminde bu konu etrafında büyük bir tartışmaya girişmiş. Ve iki tarafa ait alimler ellerine bu tartışmadan ne geçirdilerse kullanmışlar. Eğer mevcut deliller bitmişse bu sefer delil imaline bile girişilmiş. İşte bugün bu tartışma etrafında bize kadar nakledilen, gelen delillerden birçoğu o kadim tartışma sırasında imal edilmek zorunda kalınan delillerdir ve akidede hiçbir değeri yoktur. akaidde o delillerin hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Delillerin çoğu söylediğim gibi ihtiyaca binaen imal edilmiştir. İtikada mesnet olamazlar. Ne ki Allah Kur'an'ında şirk dışında istediğini affedeceğini ifade buyurmakta. İnallaha la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalika limen yasha. Allah kendisine ortak koşulmasını, kendisinden başka bir varlığa kendi sıfatlarının yakıştırılmasını affetmez. Ama onun dışında dilediğini dilerse affeder. Bu ayet açık. O halde Allah'ın affına müminin günahı açıktır. Mutezile tövbe etmeden ölen günahkarın kesinlikle cennete giremeyeceğini savunur. Burada onun karşısında duran sünni kelamı ise Allah'ın affının onları da içine kapsayacağını bu ayetlerle savunur. Burada müminin ahiretteki durumu üzerinde spekülasyon yapmak istemem. Lakin şu da bir gerçek ki Allah'ın imanı yok sayması mümkün değil. Yani bir imansızla bir imanlıyı aynı tutması nasıl kabul edilebilir? İman başlı başına bir değerdir. O Allah ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ buyuruyor. Kim imanı inkar ederse, iman gibi bir değeri yok sayarsa, onun ameli boşa gider. Kendisi imanı yok sayar mı hiç? İmanı inkar eder mi? Günah ne kadar büyük olursa olsun, iman bir Erciyes dağıysa, günah onun yanında çakıl taşıdır. Yeter ki iman, iman olsun. Diyeceksiniz ki, iman eden günah işler mi? Ne münasebet? İnsanız. Peygamberlerin hayatı ortada. Niçin Kur'an Adem kıssasını anlatır? Niçin Kur'an Musa'yı anlatır? Niçin Kur'an Yunus'u anlatır? O peygamberleri niçin anlatır? İşte bunun için anlatır. Mükemmel değiliz. Onun için, onun için Allah günahı örtmekten söz eder. Onun için Allah gafurdur, bağışlayandır. Onun için Rahman'dır, onun için Rahim'dir. Bu sıfatlar ne zaman işe yarar? İşte günah işleyen mümin için işe yarar. Bu sıfatların tecellisi günahkar mümin de gerçekleşir. Yoksa günah işlemezseniz Gafur ismi, Gaffar ismi, Rahman ismi, Rahim ismi nasıl tecelli edecektir? Onun için Kur'an'da yüzlerce ama yüzlerce ayet. Günahın örtülmesiyle, müminin bağışlanmasıyla ilgilidir. Allah'ın gufranıyla, rahmetiyle, mağfiretiyle, affıyla, bağışlamasıyla ilgilidir. Bu noktada yine cehenneme girenin bir daha oradan çıkamayacağını savunanlar Secde suresinin 20. ayetini delil gösterirler ve derler ki fasık cehenneme girince çıkamaz. Çünkü bu ayette Secde 20'de ne zamancı çıkmak isteseler geri döndürülürler buyuruyor. Ayette fesaku geçiyor. O fasıklar ne zaman çıkmak isteseler. Yalnız ilginçtir. 20. ayetin hemen öncesine 18. ayete döndüğümüzde 18. ayette görüyoruz ki fasığa o ayet müminin zıttı anlamını yüklüyor. Yani buradaki fasık tamamen dinden çıkan, fısk çıkmak demektir. Bir şeyden, okun yaydan çıktığı gibi çıkmak. Onun için köstebeğe füseyk derler. Hatta fareye de böyle delikten çıkan yer hayvanlarına Araplar füseyk derler. Onun için dinden çıkmak anlamına geldiğini biz Secde suresinin 18. ayetinden hemen anlıyoruz. Ki bu ayette buna delil sayılmaz. Yine de Allahu alem. Allah en iyisini bilir. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ İşledikleri suça karşılık Allah'tan gelen bir yaptırım olarak ellerini kesin. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Zira Allah izzet ve hikmet sahibidir. Yine üzerinde çok durmamız gereken bir ayete geldik. Bu ayet Kur'an'daki had ayetlerinden biridir ve hırsızlık cezasını verir. Kur'an'daki had ayetleri modern zamanların seküler insanı tarafından eleştirilmektedir. Modern zamanların modern insanları, İnancı zayıf ya da inançsız modern insanları suçu savunur hale düşmek pahasına, suçluyu ve suçu savunmak pahasına ilahi kelamın getirdiği bir takım cezai müeyyideleri eleştiriye girişir. İşte bu nokta üzerinde durulmalıdır. El kesme cahiliye dönemindeki bir uygulamayı onaylamaktır. Ki bu ayet yeni bir ceza sistemi getirmiyor hırsızlık konusunda. Cahiliye döneminde var olan bir uygulamayı sadece reddetmiyor, onaylıyor. Cahiliyede aslında uzun, çok eskilere giden bir uygulama değil el kesme. İlk defa Kureyş uyguluyor bu cezayı, Kureyş Arapları ve Kabe'nin hazinesini çalan bir adama uyguluyorlar. Yani olağanüstü bir suç, bir hırsızlık suçuna olağanüstü bir ceza. Aslında ve devam edip geliyor Kureyş boyunca bu ceza uygulaması. Bu cezayı uygulamasını gerektirecek sebepler de var. Göçebe çöl insanının hapsetmek gibi bir imkanı da yok zaten. Nereye hapsedecek? Sabit bir yeri yok. Zaten oradan oraya taşınmakta. Onun için o gün iki şey gerekli. Bir, hırsızlık yapan insanın sürekli bir daha hırsızlık yapmasını engelleyecek bir ceza gerekli. İkincisi de bir daha çalmasını önleyecek bir ceza. İkincisi de onun öylesine bir toplum içerisinde henüz sicillerin olmadığı, merkezi bir otoritenin bulunmadığı, kimsenin sabıka kaydının olmadığı bir toplumda bu insanın böyle bir ahlaki zaafının olduğunun belgelenmesi, belirlenmesi, sabitlenmesi gerekmekteydi. Bu uygulamayı Kur'an onayladı. Fakat Hazreti Peygamber, ondan sonra gelen halifeler, ondan sonraki imamlar, müştehit imamlar bu cezayı oldukça sınırlandırma yoluna gittiler. Cahiliyedeki gibi bırakmadılar. Öyle sınırlandırdılar ki bu ceza akıllı olmayana uygulanmaz. Buluğ çağına ermemiş olana uygulanmaz. Çalsa da. Hırsızlığın haram olduğunu bilmeyene uygulanmaz. Bu ceza belli bir miktardan aşağı olan şeyi çalana uygulanmaz. Bu miktar üzerinde ihtilaf edilmiş, 3 ya da 10 dirhem denilmiş. Korumalı olmayan malı çalana uygulanmaz. Yani açıktaki bir malı çalana. Çaldığı malı eğer o mevkiden çıkarıp başka bir yere götürmemişse ona uygulanmaz. Aç olarak çalana uygulanmaz. Muhtaç olarak çalana uygulanmaz. Sebze, meyve, yemek, ekmek yani yiyecek hiçbir şey çalmak suretiyle bu ceza uygulanmaz. Yiyecek şey çalana bu ceza uygulanmaz. Yine birden çok kişi çaldığında bu ceza uygulanmaz. Birçok müştehide göre ihtilaf olsa da. Ve bunun gibi oldukça sınırlandırılmış kapsamı bu cezanın. Bu cezanın ilk infazı Resulullah döneminde yapıldığında biz kaynaklarımızın aktardığına göre şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resulullah ilk defa infazı gerçekleştirildiği olay yaşanıyor. Bir adam malı üzerinde hırsızlık yaparken hırsızı yakalıyor. Savaş aletlerini çalarken getiriyor. Sanırım kalkan hırsızlığı olacak veya zırh hırsızlığı. Hırsızı yakalayıp getiriyor. Resulullah bu ayetle hükmediyor. Ama infaz sırasında Resulullah'ın rengi atıyor. Sapsarı kesildi diyor rivayet. Resulullah'ın yüzü kafasını çevirdi. Hırsızı malı üzerinde yakalayıp getiren adama dedi ki, siz şeytana yardımcılık yapıyorsunuz. Yani affetseydin, aynen arkada gelecek ayetlerin sonunda biten, bir sonraki ayet, Gafurur Rahim diye bitiyor. Yine bu konunun devamıdır. Bir sonraki 39. ayet, Gafurur Rahim diye bitiyor. Yani bana getirmeden, amme hukukuna geçmeden, kamu hukukuna mal olmadan, affetseydin dercesine, siz diyor şeytana destek veriyorsunuz. Böyle bir azarı var Resulullah'ın. Hırsıza değil, onu malı üzerinde yakalayıp getiren adama. Yani bu noktada İslam ceza hukukunun uygulanması konusundaki peygamberi nebevi tavır çok anlamlı. Resulullah'ın bu tepkisi ilk değil. Resulullah'ın buna benzer tepkileri diğer ceza infazlarında da görüyoruz. Örneğin Maiz el-Eslemi zina hadisesinde infazdan sonra Maiz'i ikrara, itirafa ikna eden adam olan Hezzal'e dönüp yaptığını beğendin mi demesi gibi. Yine El-Muni'de okumuştum Abdülcebbar'ın 20 ciltlik o muhallet eseri olan El-Muni'sinde. Onda dönüyor Resulullah köşe başından suçunu ikrar etmek için geldiğini anladığı bir adama daha ağzını açmadan aman ikrar etme. Çünkü ikrar ederse amme hukukuna giriyor. Yani İslam'da cezaların infazında gerçekten de daima şüphe halinde düşürülmesi ki Resulullah'tan gelen bir haberde İdre'ul hudude bişübehat. Şüpheler halinde hadleri düşürünüz. Ki hadis hakkında bir takım ileri geri sözler söylenmişse de sıhhatli olduğunu söyleyenler çoğunluktadır. İşte Resulullah'ın bu tavsiyeleri İslam tarihi boyunca uygulana gelmiş. Şimdi bunlar işin tarihsel boyutu. Bir de bugünün mantığıyla bakanların göremediği boyutları var sevgili dostlar. Suçu savunanlar İslam'a hakaret için el kesmeyi, zina cezasını, kısası dillerine doluyorlar. Önce şunları bilmeleri gerek. Onlar suçu savunuyorlar, suçluyu savunuyorlar. Mağdur yerine kendileri koysalardı kendilerini, suçluyu ve suçu savunmazlardı bu bir. İkincisi, İslam'da hak ve görevler karşılıklıdır. Onlar bunu savunurken şöyle diyorlar. İnsan hakkına bir tecavüzdür bu cezalar. İyi de suç eden, suç işleyen insana verilen ceza mutlaka onun haklarından bir kısmını kısıtlamalı. İnsan hakkını savunmaktır bu. Mahkumiyet de, hapislik de insan hakkına tecavüz olarak nitelendirilir o zaman. Çünkü özgürlüğüne tecavüzdür. Lakin o zaman suçluyu nasıl cezalandıracağız? O zaman asıl o zaman insan hakkına tecavüz etmiş olmuyor musunuz? Suçluyu cezalandırmadığınızda aslında suçsuzu cezalandırmış olmuyor musunuz? Suçluyu cezalandırmadığınızda aslında mağduru cezalandırmış olmuyor musunuz? İşte bu mantık haklara müstakil, mutlak hukuk olarak bakar. İslam böyle bakmaz. İslam'da haklar bir görevin karşılığında kullanılır. Yani hak ve sorumluluk karşılıklıdır. Birbirinin lazımesidir. Onun için hakkını kullanması için sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Sorumluluğunu yerine getirmeyen o haktan mahrum kalır. El bir haktır. Allah'ın kendisine bir emanetidir. Ama el hakkını helal yolda kullanmak sorumluluktur. Sorumluluğunu yerine getirmeyip de elini, el emanetini haram olan bir noktada, yani kendisinin olmayan bir malı çalmada kullanırsa, bu sorumluluğuna tecavüz etmiştir. Hakkı gasp etmiştir. Onun için mutlaka sorumlulukla birlikte düşünülür haklar. Mal emniyeti İslam'da korunması gereken emniyetlerden biridir. Can emniyeti gibi. Masumdur, mahfuzdur, muhteremdir. Mülkiyet muhteremdir. Onun için mal emniyetinin korunması için de mutlaka hırsızlığın önlenmesi gerekir. İslam'ın toplum tasarımında aslında insanın, bireyin ruhi ihtiyaçlarıyla maddi ihtiyaçları iç içe düşünülmüştür. Sadece bir boyutlu düşünülmemiştir. Maddi ihtiyaçlarıyla ruhi ihtiyaçları yan yana düşünüldüğü içindir ki, cezalar sadece topluma yönelik caydırıcı bir unsur değil, aynı zamanda o suçu işleyenin vicdanını arındırıcı bir biçimde cezalandırılır, verilir. Vicdan arındırıcı. O sebepledir ki Maiz el-Eslemi zina ettikten sonra Resulullah'a gelip beni cezalandır dememiştir. Ya ne demiştir? Tahhirni ya Resulallah. Beni temizle. Beni arındır. Beni yıka ya Resulallah. Bu İslam'ın toplum tasarımında ihtiyaçların sadece maddi olana değil, aynı zamanda manevi olana da yönlendirilmiş olduğunu gösteriyor. Beni arındır diyor suçlu. Geliyor, beni temizle. Çünkü vicdan azabı çekiyor. Onda din bir vicdan uyandırmış. Din bir vicdan yaratmış. Öyle hareketli bir vicdan var. Öyle canlı bir vicdan var ki herkes affetse kendi kendisini yine affetmiyor. İşte din, işte İslam insanda bu vicdanı uyandırır. Bu vicdan toplumda en büyük jandarmadır. En büyük koruyucudur. Ve onun içindir ki gelmiştir Resulullah'a beni cezalandır demek yerine tahhirni ya Resulallah, beni temizle, beni arındır, beni pırıl pırıl et ya Resulallah demiştir. Bu çok önemlidir. İşin bu tarafını modern bireyler anlamaktan çok acizler. Çünkü onlarda vicdan oluşmamıştır. Kendisinde vicdan oluşmayan, vicdanı kendisini rahatsız etmeyen, işlediği bir suçu kitabına ve kılıfına uydurunca vicdanı kendisini rahatsız etmeyen modern birey nasıl anlasın Maiz'i, nasıl anlasın Kur'an'ı, nasıl anlasın gamitli kadını, nasıl anlasın bu ayeti? Anlayamıyorum onun için. Ve nasıl anlasın şeriatı Garra-i Muhammediye'yi? Yasaklarda tek çıkar insanın çıkarıdır dostlar. Allah insana cezayı kendi çıkarı için vermez. Onun için de Allah'a karşı insanı savunmak terbiyesizliktir. Çünkü Allah cezayı verirken, takdir ederken herhangi bir çıkarı olduğu için takdir etmez. Çünkü kimse Allah'ın malını değil, insanın malını çaldığı için cezalandırır. Kimse haşa Allah'ın varlığına yönelik kast edemez. Allah'ın hayatına kast edemez. Allah'a suikast düzenleyemez. İnsanın hayatına kast eder. O halde Allah kimi savunmaktadır? Kur'an'da koyduğu bu temel ilkelerle kimi? İnsanı savunmaktadır. Kimin çıkarı vardır? Elbette Allah'ın çıkarı yoktur. Hiçbir çıkarı yoktur. Ama birinin çıkarı vardır. İnsanın çıkarı vardır. Onun için bu ayetler Allah'ın insanın çıkarını koruması anlamına gelir. İllet ve hikmetleri önemlidir tabii ki. Şimdi burada tüm İslami emirlerin, Kur'ani emirlerin bir illetleri vardır, bir de hikmetleri. Hikmetlerini bir tarafa bırakır da illetleri üzerinde durursak, o zaman o emirde Allah'ın muradını anlamamış oluruz. İllet nedir? Burada çalmadır. Bir şeyi çalma. Yani sahibinin rızası olmadan, izni olmadan bir şey almak, işte çalma fiilinin gerçekleşmesi halidir ki bu illettir. İçki de illet nedir? Sarhoşluktur. Sarhoşluk gerçekleştiği zaman o insan Allah'ın yasağına tecavüz etmiş sayılır. İllet budur ama bir de hikmeti vardır. Hikmeti nedir sarhoşlukta hikmet? Burada hikmet şudur, Allah'ın verdiği aklın örtülmesi. Allah'ın verdiği en büyük emanet olan akla ihanet. Ve onun daha arkasında bu insanın işleyebileceği birçok suç, birçok suça kapı aralayan bir zemin oluşmuş olur. İşte en gerideki hikmet budur. Yine hırsızlıkta hikmet nedir onu gözetiriz. Mal emniyetinin sağlanması. Dolayısıyla İslam toplumunun huzur ve refahıdır. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Acaba Kur'an cahiliyede de uygulanan bu cezayı onaylamakla neyi amaçlamıştır? Yoksul çocukların ekmek fırınından ekmek çalmasının önüne geçip aç yatmasını mı? Ya da baklava çalan o çocuğun baklava çalmasının önüne mi geçmek istemiştir? Burada söylenmek istenen o mudur? Hikmeti üzerinde dururken işte bunun üzerinde duracağız. Aslında burada hikmet şudur. İslam toplum tasarımı öyle bir tasarımdır ki, öyle bir toplumdur ki, bu toplumda aslında hiçbir birey çalmaya ihtiyaç duymaz. Hırsızlığın tüm sebepleri yok edilmiştir. Çünkü sosyal adalet sağlanmış, servet dağılımı, gelir dağılımı toplumda eşit bir şekilde paylaştırılmış ve hepsinden öte zekat müessesesi toplumda yoksul bırakmamıştır. Onun için varlıklı insanlar kendi mallarında yoksulun hakkı olduğuna iman etmişler. Ve zekatı verirken sadece zekatı vermemişler, aynı zamanda şükretmişler, teşekkür etmişler. Hele ki zekat verecek birini buluyorum. Allah'a görevimi yapmama vesile olduğun için sana teşekkür ederim demişler fakirlere. İslam toplumu buna şahit olmuş geçmişte. İşte böyle bir toplum tasarlamıştır İslam. Böyle bir toplum tasarımı nasıl olmuştur? Şu örneklere bakalım. Abbad bin Şerahbil'den. Buğday tarlasına girdim diyor Abbad. Açtım. Başakları ayırdım. Onlardan da taneleri ayırdım. Tam onları ezip taşların arasında kendimce bir şey yapıp yiyecektim ki tarla sahibi geldi. Baktı ki başaklar kopmuş. Beni dövdü. Elbiselerimi soydu üzerimden. Ben de direkt Resulullah'a gittim. Onu şikayet ettim. Elbiselerimi aldı ya Resulallah dedi. Ben girdim. Başaklar aldım. Karnımı doyuracaktım ya Resulallah dedi. Resulullah onu çağırdı. Tarla sahibi. Niçin böyle yaptın dedi. Ama ya Resulallah o da tarlama girmiş, hırsızlık yapıyordu dedi. Resulullah ona kızdı. Dedi ki o bilmiyordu. Sen öğretmedin. O açtı. Sen doyurmadın. Kalktın bir de elbiselerini aldın. Ona elbiselerini hemen geri ver. dedi ve azarladı onu. Ve Resulullah bana koca bir ölçekte buğday verdi. Ben de onu yüklendim, evime gittim. Bu örneği görünce İslam'ın toplum tasarımında nasıl bir sosyal adaletin hedeflendiğini şimdi anlıyoruz değil mi? Resulullah gel bakalım hırsız demiyor. Dikkatinizi çekerim. Çok önemli bir hadise. Ve daha bu tek değil. Yahya bin Abdurrahman bin Habib anlatıyor. Hatib'in köleleri Müzeyne'den bir adamın develerini çalıp kestiler. Ve sonra da yaptıklarını, suçlarını itiraf ettiler. Develeri biz çaldık diye. Hazreti Ömer halifeydi o zaman. Hazreti Ömer Hatib'i çağırdı. Kölelerin ellerini kesmek üzere hükmetti. Tam infaz gerçekleşecekken son anda vazgeçti. Vazgeçti. Hadisenin üzerinde derin derin düşündü. Ve kölelerin sahibini çağırdı. Hatib'i. Dedi ki, ben burada köleleri değil, senin suçlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü onları aç bıraktığını düşünüyorum. Ondan develerin sana çok ağır bir ceza vermek istiyorum dedi. Senin ellerini keserdim ama bundan böyle yapmayasın diye o ceza yerine başka bir ceza vermek istiyorum. Develerin ne kadar ederdi? Vallahi ya Ömer 400 altın lira verseler vermezdim. O zaman 800 altın lira öde bakayım. Dedi, ödetti ve ikinci bir hadise olur. Bu köleleri aç bırakırsan, bunlar da gider deve çalarlarsa senin ellerini keserim. Burada aslında problem el kesme, kol kesme değil, cezalandırma değil. Burada problem toplumda emniyet, huzur ve sükunu sağlayıp insanların mal emniyeti, mal dokunulmazlıklarının güvenceye alınmasıdır. Yani huzurlu bir toplum tasarımıdır bu. Yine biliyoruz ki Hazreti Ömer kıtlık senesinde meydana gelen hiçbir hırsızlık hadisesinde ceza uygulamamıştır. Ayet olmasına rağmen uygulamamıştır. Çünkü Hazreti Ömer bilmektedir Allah'ın muradını, maksadını. Allah'ın muradı el kesmek değil. Allah'ın muradı toplumda hırsızlık suçunu kaldırmaktır. Böyle bir toplum eğer vücuda gelirse o zaman sevgili dostlar, hırsızlık yapan ancak akıl hastası olması lazım. Düşünün, servetin adil bir biçimde paylaşıldığı, haksız kazancın önlendiği, varsılın yoksulun kendinde ve malında hakkı olduğuna iman ettiği ve bu hakkı kuruşuna kadar verdiği bir toplumda, herkesin vicdanında İmanın sesini duyduğu, biraz önce söylediğim gibi, bir toplumda hırsızlık yapmak için adamın deli olması lazım. İşte bu çerçevede görürsek meseleyi, şeriatı uygulamaya, ceza ile başlamaya, işe sondan başlamak olarak görürüz. Yani Allah'ın şeriatını uygulamaya eğer ceza ile başlıyorsanız işe kuyruğundan, çalıyı tepesinden sürüyorsunuz. Kuyruğundan başlıyorsunuz demektir. Bu noktada ilahi yasaların yürürlükte olduğu bir toplum, sosyal adaletin tam gerçekleştiği bir toplumdur. Eğer işe ceza ile başlanırsa zarar görenler en yoksullar olacak. Bu ise Kur'an'ın maksadına aykırıdır. İnsanların cebine elini atmışsa yönetenler, önce o eli o cepten kesmek lazım. Bir toplum düşünün ki enflasyon adı altında yönetim, yönetenler toplumun her bireyinin cebinden her gece para çalmaktalar. O elleri o toplumun cebinden kesmedikçe siz eğer kalkıp da ekmek çalan, lokantadan yemek çalan, pastacıdan baklava çalana böyle bir cezayı uygulamaya kalkarsanız bu Allah'ın muradının tam tersi olur. Allah'ın maksadı bu değildir. Kur'an'ın sosyal adaletle ilgili hükümlerinin tam olarak uygulandığı bir ülkede, ekonomik ve sosyal alanda Allah'ın kanunu olan şeriat egemen olmaya başlar. Böyle bir toplumda hırsız deliden başkası değildir. Çünkü onu hırsızlığa sevk edecek gerekçe kalmamıştır. Onun için işte gerçek şeriatın uygulanması, adaletin uygulanmasıdır. Bir toplumda sosyal adaletin mükemmel bir biçimde uygulanmış olmasıdır. O zaman da kimsenin bir diyeceği olamaz. Çünkü o zaman hırsızlık yapan biraz önce de söylediğim gibi ya delidir ya da kleptoman, yani hırsızlık hastalığına yakalanmış bir ruh hastası. Devam ediyoruz. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ. Bu zulmü işledikten sonra kim tevbe eder ve kendini düzeltirse فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Hiç kuşkusuz Allah da onun tevbesini kabul eder. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Zira Allah çok bağışlayıcıdır, rahmetle muamele edendir. Burada söylenen açık, kamuya intikal etmeden önce yakalanır ya da kendisi vazgeçer, tevbe eder, suçunu itiraf eder. Suç da kamuya intikal etmez ise o zaman bu kişi affedilir, çaldığı kimse ile yani mal sahibi ile hırsız arasında bir olay olarak kalır ve karşılıklı İlişki ile bu suçlunun suçu tamamen izale edilmiş olur. Ancak bunun bir de bir başka boyutu var bu ayette ifade edilen hakikatin. Ruhi boyut. Yani فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Kim bu zulmü işledikten sonra tevbe ederse. Buradaki tevbe ikinci bir mana ile anlarsak eğer ruhi arınmaya delalet eder. Bu suçu işlemiş ve hatta ceza uygulanmış dahi olsa işin bir de Allah'a müteallik, hukukullah'a müteallik bir boyutu vardır ki bu kişi sadece sosyal bir suç işlememiştir. Yani sadece bir başka kulun hakkına tecavüz etmemiş, aynı zamanda Allah'ın koyduğu bir yasağı çiğneyerek Allah'ın hakkına da tecavüz etmiştir. İşte bu noktada tevbe eder ayrıca denilmiştir. Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah'a aittir. Neden böyle bir ayet geldi? Hemen yukarıda hırsızlıkla ilgili iki ayetin arkasından neden böyle bir ayet geldi diye sormak gerekir. Bugünkü modern insanın suçu ve suçluyu savunmasını adeta Allah görmüştür. Ve ona demektedir ki sen insan hakkında, toplum hakkında, suç ve suçlular hakkında Allah'ın yasa ve kural koymasını Allah'a çok mu görüyorsun? Bu ne biçim kafa senin? Gökleri ve yeri elinde bulunduran, göklerin ve yerin otoritesine sahip olan Allah neden insan hakkında yasa koymasın ki? Denilmektedir adeta. Elem ta'lem ennallâhe lehu mulkus semâvâti vel ard. Bilmez misin ki göklerin ve yerin otoritesi Allah'a aittir? Ey Allah'a yasa koymayı çok gören ahmak! Bilmez misin ki Göklerin ve yerin otoritesi Allah'a aittir. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ O dilediğini cezalandırır, dilediğini bağışlar. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Zira Allah her şeye kadirdir. يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ Ey peygamber, doğrudan Resul'e hitap. Ey peygamber, لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Yürekten iman etmedikleri halde, ağızlarıyla iman ettik diyen kimseler arasından inkarda birbirleriyle yarışanlar seni üzmez, seni mahzun etmez. وَمِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَر۪ينَ لَمْ يَأْتُوكُ Yahudileşenlerden ki اَلَّذ۪ينَ هَادُوا formunu Yahudiler biçiminde değil, Yahudileşenler biçiminde çevirmeyi daha uygun buluyorum. Yahudileşenlerden yalanı can kulağıyla dinleyen ve sana başvurmak yerine başka insanların laflarına kulak kesilenler de seni üzmesin. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَادِعِهِ Onlar sözleri asıl bağlamlarından kopararak manalarını çarpıtırlar. Evet, sözü hemen Kur'an yukarıdaki ayetlerden aldı ve sözü Yahudileşenlere getirdi. Yani bir anafor var, bir anlam anaforu burada. Aslında Kur'an bir indiği çağa, bir geçmişe, bir geleceğe ışık tutuyor. Böyle üç zamanlı çalışıyor her ayette olduğu gibi. Burada da bu ayetin üzerinde biraz duracak olursak, zaten sözleri bağlamlarından çarpıtıyorlar. Hatırlayacak olursanız bu surenin 13. ayetinde de buna benzer bir form geçmişti. Yine Nisa suresinin 46. ayetinde buna benzer bir form geçti. Ki bununla Bakara suresinin 104. ayetini karşılaştırabilirsiniz. Nasıl çarpıtıyorlardı? Orada ayrıntılı bir örnek verilir Bakara 104'te. Ama sözü bağlamından koparmaya çok yakın bir örnek var. Adeta yukarıdaki örneğe dikkat edin dercesine hemen aşağı ile yukarı arasında bir bağlantı kurdu Kur'an. Buradaki bağlantı, buradaki örnek 37. ayette dostlar. Biraz önce tefsir ederken işledim ayeti. 37. ayete adeta dikkatimizi çekmekte. O ayete bağlamakta sözü. Nasıl bağlamından koparılırsa söz nasıl olur? Kafirler için söylenmiş, indirilmiş bir ayeti bağlamından kopardığınızda müminler için yorumlamaya başlarsınız. İşte sözü bağlamından koparmak. Yukarıda örneğini vermiştim. Hatta o örneği verirken galiba aktarmadım. O ayeti daha sahabe döneminde ve hemen bir sonraki nesil döneminde bağlamından koparıp Müslümanlar hakkında indiğini söyleyenler olmuş. Kendi adına bir hizip kurulan, Ezrakiye, Ezarika diye bir hizip olan Nafi bin el-Ezrak, Tercümanül Kur'an ismiyle anılan Abdullah İbni Abbas'a şöyle der. Bu ayeti gerekçe göstererek. Ey Allah'ın gözünü ve kalbini kör ettiği adam. Biraz da hakaret ederek. Abdullah İbni Abbas ama idi. Sonradan ama oldu. Sen duydum ki Allah şöyle buyurmasına yani وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا Onlar oradan asla çıkacak değildirler demesine rağmen bir grubun cehenneme girdikten sonra çıkacağını söylüyormuşsun öyle mi? Diye sorar Nafi bin el-Ezrak. İbn Abbas'ın cevabı manidardır. Vay hak der. Yazıklar olsun sana. Bir üstünü okusana. Bektaşi mantığı. La takrabu bu salah. Namaza yaklaşmayın. Hani bir üstünü oku demiş o da hafız değilim demiş derler ya. Yani ve entüm sükara. Bir altını, devamını oku deyince. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Eğer böldüğünüz zaman bağlamından koparmak işte bir tür bektaşilik. Bu günümüzde bu ismi almış. Bağlamından kopardığınızda ayeti, ayetin tam zıddı biçiminde anlayabilirsiniz. Sarhoşken namaza yaklaşmayın ibaresini ikiye böldüğünüzde namaza yaklaşmayın dedi de Allah onun için namaz kılmıyorum diye beynamazlığınıza, binamazlığınıza delil gösterebilirsiniz. Onun için Nafi bin el-Ezrak da böyle yapmış o dönemde de. Sözü bağlamından koparıp Allah'ın kastetmediği anlama yorumlayanlar olmuş. Ki hariciler de böyle yapmışlardı. Arka sayfada da yine gelecek örneği Allah'ın hükmü bahsinde. İnil hukmu illa lillah ayetini bağlamından koparmışlar. Hüküm yalnızca Allah'a aittir ayetini bağlamından koparmışlar. Hazreti Ali'yi tekfir etmişler. Kafirlikle suçlamışlardı. Ne için? Sen hakemi kabul ettin. Çünkü hüküm Allah'a aittir. Hakeme hüküm yetkisi vermekle sen dinden çıktın demişlerdi. İşte bağlamından kopardığınızda böyle garip, böyle acayip bir mantığa saparsınız. Onun için buna Kur'an Yahudileşme diyor. Ve burada da bunun ilk defa Yahudileşen İsrailoğulları tarafından işlendiğini söylüyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimseler. Hayır, bir satır atladık, yukarıdan alıyorum. يَقُولُونَ Derler ki, اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onlar derler ki, eğer size şu tür bir öğreti verilirse hemen alın. Yok verilmezse sakın yaklaşmayın derler. Allah birini fitneye sokmayı dilemişse, Allah'ın onlar hakkındaki iradesine hiçbir şekilde engel olamazsın. Evet, hemen arkasından da böyle diyor. Bir üstteki cümle, yani onların dediği, eğer size şu tür bir öğreti verilirse hemen alın, yok verilmezse sakın yaklaşmayın demelerinden maksat nedir diye soracak olursak, sebebin nüzul bahsinde birçok olay sıralanmış. Özellikle bir Yahudi çift zina edip Resulullah'a gelmişler. Bu rivayetlere göre Resulullah'a gelirken de şöyle bir kurguyla gelmişler. Eğer Resulullah size recm dışında bir şeyle cezalandırırsa kabul edin. Ama recm ile cezalandırırsa bilin ki o peygamberdir, Tevrat'taki hükmü biliyor. Gelmişler Resulullah'a bunun cezasını vermesi için müracaat etmişler. Resulullah sizin kitabınızda bunun hükmü nedir diye sorunca onu da söylemek istememişler ve yalan söyleyerek bizim kitabımızda bunun hükmü o adamın yüzünü boyarız, merkebe bindiririz, dolaştırırız, ilan ederiz demişler. Rivayete göre Abdullah İbni Selam ve Ya İbni Suriya denilen bir başka haham doğrusunu söyleyerek hayır, Tevrat'ta bunun hükmü recmdir diye o Tevrat ayetini bulup onlara okutturmuş. Ama bendeniz bu sebebi nüzul rivayetlerinin bu ayetle doğrudan ilgili olmadığını sanıyorum. Çünkü zina bahsiyle ilgili değil. Burada asıl söylenen daha farklı bir şey. Hatta burada ayetin daha sonrasını da ele alırsak savaşla, toplumsal ilişkilerle, Yahudilerle, müminler arasındaki sosyal ilişkilerle alakalı bir hadise olmalı ki biz bunu yine rivayetlerde Ahmet bin Hanbel'de buluyoruz. Ahmet bin Hanbel buna gerekçe olarak şunu göstermiş. Nadir oğulları isimli Yahudi kabile ile Kureyza oğulları isimli bir başka Yahudi kabile arasında şöyle eşitsiz bir anlaşma vardı. Nadir oğulları kendilerinden biri öldürüldüğünde Kureyza tarafından tam diyet alırlardı. Kendileri Kureyza'dan birini öldürdükleri zaman yarım diyet verirlerdi. Yani tam bir Yahudilik. Birbirine karşı bile üstünlük iddiası güdüyorlar. Yahudi kabilesi öbür Yahudi kabilesine üstünlük iddiası gidiyor. Yani biz has Yahudiyiz, siz ikinci sınıf Yahudisiniz mantığı. Bugün Sefardim ve Eşkenazlar arasında, ya İsrail'deki Sefardim ve Eşkenazi, yani Batı Yahudileri ile Doğu Yahudileri arasındaki aynen süren hadisede olduğu gibi. Bugün bile Filistin işgal ettikleri Filistin toprağı üzerinde devletlerini ilan eden İsrail aynı Yahudinin Yahudiye üstünlüğünü savunur. Aynı mantığı güder. İşte o günde böyle bir yamuk mantık güdülmüş ve Resulullah'a şikayete geliyor diğer Yahudi kabilesi, Kureyza oğulları. Bunu eğer diyorlar, Muhammed gerçekten peygamberse böyle bir zulmü, adaletsizliği kabul etmez. Onun için ona gidelim. Resulullah da tabii ki böyle bir adaletsizliği reddediyor ve hükmü doğru bir biçimde veriyor. İşte bununla ilgili olduğunu söylerler. Devam ediyoruz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ Bütün bunlar neden böyle yapıyorlar? Yukarıdaki hadiseleri hatırlayın. Yani onlar ne yapıyorlardı? Bağlamlarından koparıyorlardı. Sözleri asıl bağlamından koparıyorlardı. Yalanı can kulağı ile dinliyorlardı. Yani yalan dinlemek çok ilginç. Burada hatta şöyle bir ayet hatırıma geliyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki sözün tamamını dinlerler, en güzeline uyarlar diyor. Şimdi bunun tam tersini yapan Yahudileşenlerden bahsediyor burada. Sözü dinlerler, en kötüsüne uyarlar. İki zıt tip. Sözün tamamını dinleyip en güzeline uyan mümin tipi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Öbür tarafta ise Yahudileşmiş tip. Sözü dinliyor ama en kötüsüne uyuyor. Böyle iki zıt tip. İşte ikinci zıt tipten söz ediliyor. Olumsuz tip burada veriliyor. Ve bütün bu olumsuzlukları yapanlar niçin Allah önlerini açar derseniz, işte cevabı. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Evet. Demek ki Allah kalbini temizlemek istemeyince bir insanın onu kendi haline bırakıyor. Onun önünden, gözünden ışığı çekiyor. Gözü var ama göremiyor. Işık alınınca, Allah'ın yol gösterdiği ışık, vahiy ışığı alınınca kör gibi oluyor. Gözü var ama göremez oluyor. Çünkü ışık yok. Tek başına göz görmek için yeterli olmuyor. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Yahudileşenlerin tamamı için bu ayet. Onları dünyada zillet, ahirette korkunç bir azap bekler. سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ اَكَّالُونَ لِلْسُحْتُ Onlar sürekli yalana kulak kesilir. Değer yıkıcı ne varsa onu açgözlülükle silip süpürürler. Kişinin eylem ve söylemleriyle yedikleri arasındaki doğrudan ilişkiye bir atıf olabilir bu ayet. Çok ilginç. Yani amellerinizle, eylemlerinizle yedikleriniz, lokmalarınız arasında doğrudan bir ilişkiye atıf olabilir diyorum şu ayet. Sürekli yalana kulak kesilir. Değer yıkıcı ne varsa onu aç gözlülükle yerler. Silip süpürüp yerler diyor ayet. Burada suht kelimesi geçiyor ki kök anlamı sahibine leke getiren her tür yıkıcı şey demektir. Dolayısıyla suht değer yıkıcı anlamına geliyor. Burada değer yıkan her bir şey. Bir insan eğer Yahudileşmişse, ahlakı Yahudi ahlakına dönüşmüşse, Allah'la yaptığı anlaşmayı ve sözleşmeye ihanet etmişse, bu durumda daima tercih edeceği zaman negatifi tercih eder, pozitifi değil. Bakarsınız düşüneceği zaman, konuşacağı zaman daima sözün en kötüsünü konuşur. Sizi dinlediği zaman daima sözünüz içerisinde en olumsuz şeyleri öne çıkarır. Bakarsınız önüne iki seçenek sunun, kötü olanını kabul eder. Bir günaha bir sevaba davet edin, sevaba davetinizi reddeder ama günaha davetinizi kabul eder. Yani bu aynı zamanda onun pozitif tarafının, olumlu tarafının köreltilmesidir, yok edilmesidir. Devam ediyoruz. فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَدْ عَنْهُمْ Burada hükme getirdi sözü Kur'an. İmdi, eğer sana başvururlarsa, ister aralarında hüküm ver, ister onları kendi hallerine bırak. Kim? Öncelikle birebir ilişki bazında düşünecek olursak Yahudilerden söz ediyor. Ama genel anlamda anlamamız gerekiyor tüm ayetlerin mesajlarını. Çünkü Allah'ın mesajı geneldir, tüm insanlığadır. Bu manada zaten ulema da buna fetvayı şöyle vermiş içtihadı. Eğer bir İslam toplumunda yaşayan gayrimüslim birileri İslam toplumunun mahkemesine başvururlarsa bu onların tercihidir. Kendi inançları istikametinde yargılanabilirler. Kendi mahkemelerine giderler. Bu tamamen onların hakkıdır. Kendi hukuklarını uygulayabilirler bir İslam toplumunda gayrimüslim bir azınlık. Ama eğer yok tercihlerini İslam mahkemelerinden yana kullanacaklarsa bu durumda onları kabul etmek, onların bu müracaatını kabul etmek ya da reddetmek İslam mahkemesine kalmıştır. İşte Resulullah'a yapılan bu müracaattan dolayı böyle genel bir ilkede çıkarıyor İslam alimleri, imamlar. Onun için فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Eğer sana gelirlerse onların aralarında hüküm ver. اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ Ya da kendi hallerine bırak. وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَدُرُّكَ شَيْئًا Zira eğer onları kendi hallerine bırakırsan, sana hiçbir zarar veremezler. Yani bunda bir sakınca yok demeye de geliyor. وَاِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ Fakat burası çok önemli. İslam'da hükmün dayandığı en temel ilke nedir sorusuna cevap veriyor. Yok eğer hükmedersen aralarında adaletle hükmet. İnna Allaha yuhibbul muqsitin. Çünkü Allah adil olanları sever. Buradan iki şey çıkarıyoruz dostlar. Bir, insan hüküm verir. İnsan da hüküm verir. Yani hükmü sadece Allah verir, insan veremez diyen harici mantığına bir cevaptır bu. Çünkü ne diyor? Ve in hakemte. Eğer hükmedersen. Elbette ki hepimiz akşama kadar birçok konuda hüküm veriyoruz. İnsan hüküm verir. İkincisi, insan hükmederken gözeteceği tek şey vardır. En büyük, temel şey adalettir. Onun için adalet mülkün temelidir. El-adlu esasul mülk. Hazreti Ömer'e atfedilen bu muhallet ifade aslında devlet zulümle yıkılır, küfürle yıkılmaz diyenlerin de doğru söylediğini göstermektedir. Devam ediyoruz. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ ف۪يهَا حُكْمُ اللّٰهِ Yanlarında Tevrat ve onda da Allah'ın hükmü bulunduğu halde seni nasıl hakem tutuyorlar? Demek ki Kur'an Tevrat'ın hükmünü yine Yahudiler için hala geçerli olarak görüyor. Ha bugünkü ellerindeki Tevrat o günkü Tevrat mıydı diye sorarsanız tarihsel bulgulara bakarak evet o Tevrat benzer ya da aynı Tevrat'tı diyebiliriz. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكِ Daha sonra onun ardı sıra yüz çeviriyorlar. وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ İşte böyleleri gerçek mümin de değildirler. Yani kendi kitaplarına dahi gerçek manada inanmıyorlar. Burada Kur'an'ın yapmaya çalıştığı şey şu. Kendi inançlarına karşı da iki yüzlü davrananları deşifre ediyor Kur'an. Kendi itikatlarına, kendi kitaplarına dahi iki yüzlü davranıyorlar. Yani bugün de bu tipleri görmüyor musunuz? Yahudileşme dediğim bu işte. İnandığını söylüyor ama inandığın kitaba göre hükmedelim gel dediğin zaman yüz çeviriyor. Tam Yahudilerin yaptığı gibi. Yahudileşen İsrailoğullarının yaptığı gibi. Burada inançta ciddiyetsizliği eleştiriyor Kur'an. Onları Hazreti Peygamber'in önünde deşifre etmekle kendi kitaplarına karşı bu kadar laubali olan bu insanlar Kur'an'a karşı böyle yapıyorlarsa aslında bunu çok görmemek lazım denilmek isteniyor. Ve oradan bize doğru da bir ders var. Ve biz bu manada son ehli kitap olarak bu ayetlerin muhatabıyız. Ehli kitabız, Kur'an'ın muhataplarıyız. Ve bu manada eğer Yahudileşirsek, Kur'an'a iman ettik. Kitabım Kur'an diyorsunuz. Ama haydi seni Kur'an'a göre yargılayayım dediğiniz zaman yüz çeviriyorsunuz. İşte o zaman Yahudileşmiş oluyorsunuz. İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. Şüphe yok ki kendisinde rehberlik ve ışık bulunan Tevrat'ı biz indirdik. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذ۪ينَ أَسْلَمُوا لِلَّذ۪ينَ هَادُوا Müslüman olan peygamberler, Yahudi olanlara onunla hükmetmişlerdi. Tefsirimin başından beri Yahudileşmeden söz etmem. Yahudileşen İsrailoğullarından söz etmem. İşte bu ayet, o kullandığım dili tamamen onaylayan bir ayettir. Ne diyor bakınız? Bu ayet tüm peygamberlerin Müslüman olduğunu söylüyor. Gerçek Musevilerin de Müslüman olduklarını, sonradan Yahudileştiklerini söylüyor. Onun için Müslüman olan peygamberler Yahudi olanlara, Yahudileşen İsrailoğullarına onunla hükmediyorlardı diyor. İşte bu manayı biz özellikle Yahudileşme çerçevesinde kullandığım jargonu, kullandığım o deyimleri, ifadeleri tamamen bu ayetlerin desteklediğini görüyorum. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ Allah kelamından bir kısmı kendi korumalarına bırakıldığı için Allah adamları, Rabbaniyun ve hahamlar da öyle yapmışlardı. Ne yapmışlardı? Onunla hükmetmişlerdi Tevrat'la. Bakınız sevgili dostlar, burada şu soruyu sormak lazım. Tevrat niçin tahrife uğradı? Kur'an uğramadı da sorusunu soruyorsanız işte cevabı bu ayette veriliyor. Bu, şu ifade onun cevabıdır. Çünkü ondan bir kısmının korunmasını Allah din adamlarına, Yahudi din adamlarına bıraktı. Oysaki Kur'an'ın korumasını Allah bizatihi kendisi üstlendi. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Elbette biz ve onu koruyacak olan da biziz. Diyen Allah'ın kendisi. Ama burada Tevrat'ın bir kısmının korunması yine İsrailoğullarının din adamlarına verilmiştir ve onlar da kendilerine verilen bu emanete ihanet ederek korumamışlardır. Bu ayetten çıkardığımız sonuç bu olmaktadır. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَى Hepsi de ona şahit idiler. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ Niçin koruyamadılar? İşte o niçinin cevabı da burada. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. İnsanlardan korktukları, Allah'tan korkmadıkları için vahyi korumadılar. İnsanlardan korkmak aslında burada sadece bildiğimiz manada basit korku değil. İnsanların hatırını önde tutmak. İnsanların gözünde düşmekten korkmak. Allah'ın nazarında düşmekten korkmayıp da insanların nazarında düşmekten korkmak. Yani insanlar ne deri Allah ne derden öne almak. İşte budur burada söylenen. Ki bu ibare usule değil esasa taalluk eder. Yani taktik değildir, stratejiktir. Korku insandaki bir damardır, vardır. Yok sayamazsınız. İnsani bir şeydir. Korku sizi korku damarından yakalayarak bir takım tanrıların önünde secde ettirebilirler. İşte Allah o damarın var olduğunu bildiği için, insanı tanıdığı için sizdeki korkuyu kendilerine kulluk yaptırtmak için kullanacakların önüne geçerek korkunuzu terbiye ediyor. Ve diyor ki eğer ille de birinden korkacaksınız biliyorum o halde benden korkun. Benden korkun ki korkunuzu sizi kendine kul etmek isteyenler kullanamasınlar. Korkunuzu sizi kendilerine kul etme yönünde istismar etmesinler. İşte bu manada Cenab-ı Hak vahşeun benden korkun diyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ayetlerimi az bir menfaat karşılığı pazarlamayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ zira Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridirler. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ orada onlara için şöyle yazdık. Cana can. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ göze göz. وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ buruna burun. وَالْاُذْنَ بِالْاُذُنِ kulağa kulak. وَالسِّنَّ بِالسِّنِ dişe diş. وَالْخُرُوجَ وَالْجُرُوحَ قِسَاسٌ ve yaralamalarda da eşdeğer bir karşılık. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ fakat kim de onu bağışlarsa o kendi günahlarına kefaret olur. Yukarıdaki sayılan Hazreti Musa şeriatının öngördüğü şiddetli cezaların ayrıntıları Tevrat'ta vardır. Çıkış kitabında aynen bunlar hatta detaylarıyla zikredilmiştir. Ama şu وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ kim de onu bağışlarsa o günahlarına kefaret olur ibaresi suçluyu ancak mağdur affedebilir ilkesine atıftır. Suçluyu ancak mağdur affedebilir. Yani devlet affedemez suçluyu. Suçu şahsa karşı işlemiş, bakıyorsunuz falanca seni affettim diyor. Yani ben size karşı suç işlemişim, sizin hakkınızı gasp etmişim, sizin hakkınıza tecavüz etmişim, bir başkası geliyor seni affettim. Ama siz affetmiyorsunuz. Bu suçu savunmaktır. Bu suçluyu savunmaktır. Suçluyu, mağduru insan olan suçu ancak mağdurun kendisi affeder. Allah bile mağdurdan bu hakkı almıyor. İşte burada onun en büyük delili. Allah bile kendisi mağdurdan bu hakkı almıyor. İşte kısas aslında budur. Kısas, mağdura suçu affetme yetkisini tanımaktır. O affederse o zaman ne olmuş oluyor? Bir, suçlu kendi vicdanında da teskin olmuş oluyor. İki, mağdur affederse acısı dinmiş oluyor. Kimseyi suçlamamış oluyor. Üç, intikam hissi taşımamış oluyor. Böyle birçok yararı var. İşte Kur'an bu manada insanı tanıyan Allah'ın kelamı suçluyu ancak mağdur affedebilir ilkesini getiriyor. Burada birinci mana bu affeden için kefaret olur. Yani affedenin kendi günahları için kefaret olur ki doğru olan bu mana. Ama ikinci bir manaya da gelir bu ibare. Affedilen için kefaret olur. Ki bu manayı ben tercih etmiyorum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yine Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. Ve ardından onların iz düşümü olarak Meryem oğlu İsa'yı Tevrat'tan geriye kalanların doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Burada bir tevhid konfederasyonunun temel taşları atılıyor. Hazreti İsa Matta'da geçtiği gibi kendisinden yepyeni bir din getirdiğini söylemiyor. Ben benden evvelkileri inkar etmiyorum, benden evvelkileri tasdik için geldim diyor. Ona bir atıf var. Ve ateynahul İncile fihi huden ve nurun ve musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrati ve huden ve mev'izaten lil muttakin. Yine biz kendisinde rehberlik ve ışık olan müttakilere bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat'tan geriye kalan hakikatleri onaylayan İncil'i verdik. Yani Tevrat'takilerle ey Tevrat'a iman edenler siz hükmedin. Siz Tevrat'a inandığınızı söylüyorsanız inancınızda ciddi olun ve Tevrat'ı hayata dönüştürün diyor. İncil'e iman edenlere de dönüyor Kur'an. Siz de İncil'e iman ediyorsanız siz de ciddi olun ve iman ettiğiniz İncil'e, İncil'i hayata indirin, hayata uygulayın diyor. Burada asıl söylenmek istenen hemen şurada geliyor. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْج۪يلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil'e inananlar da Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Yani özetle söylenen şu, hayata müdahil olmayan iman ölü bir imandır. Neye inanıyor olursanız olun ama inancınızda ciddi olun diyor. İnandığınız şeye uygun hayat yaşayın. Şuna inanıyorum deyip de inandığınız o değerlerin karşısında bir hayat yaşamayın diyor. Ben 47. ayetin son cümlesini okumuyorum. Önümüzdeki derse bırakıyorum. Çünkü Allah'ın hükmü üzerinde uzun uzun duracağım ve aynı zamanda 44-45 ayet, 45. ayetlerin sonunda kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ve zalimlerin ta kendileridir ibarelerini de 47. ayetle birlikte önümüzdeki derste ele almak üzere. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.